محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانے کے بعد اتنا اشتہار سے چھوڑا ہے، نہ اسے آزاد چھوڑا ہے۔ یہ کسی درخت میں بنا ہے اسٹین، یہ مائک، یہ نمبر بنانے والے نے بنانے کے بعد اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اب یہ ہمارے رسم و کرم پر ہے، جیسے مرضی استعمال کر۔ اس کے لیے اللہ کی بات ہو رہی چھپ کھڑا ہے۔ اسی قسم کے آلات کے لوگ گانے بھی سن جا رہے ہیں اور ہمیں سننے والے سن بھی رہے ہیں، یہ چھپ کھڑا ہوا ہے۔ انسان جس چیز کو بناتا ہے، بنانے کے بعد وہ اس کے حال کو چھوڑنا پڑتا ہے، لیکن اللہ جب کسی چیز کو بناتا ہے تو بنانے میں بھی اس کی طاقت اور قبضہ اور اقتدار ہوا رہتا ہے۔ جب تک وہ باقی ہے تو اس میں بھی اللہ کا غلبہ اور اقتدار ہوا رہتا ہے۔ گھٹنا اور بڑھنا، اس کے نفع اور نقصان، اس کی زندگی اور موت، اس کا ہر ہر عمل، اس پر اللہ تعالیٰ کا کہنا پوری طرح قابض ہے، اور قبضے میں ایک بڑا برابر کے لیے بھی کبھی ذوق نہیں آیا۔ بہت بڑا طاقتور پہلوان اس نے گرا دیا اپنے مد مقابل کو، دشت مضبوط کر لی، لیکن اس دشت کی مضبوطی کا ایک وقت ہے، بڑی طاقت اور حکومت اٹھی اور ساری دنیا کو دبوچ لیا، لیکن چند سالوں کے بعد اسی طاقت میں حکمرانوں کے سلسلے میں ایسے نہ اے محمد شاہ ملے جیسے پیدا ہو جاتے ہیں، جو فروخت جیسے پیدا ہو جاتے ہیں، بہادر شاہ ظفر جیسے پیدا ہو جاتے ہیں، تو گرفت خود کو ڈھیلی ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ عمران خان جیسے طاقتور بادشاہ کی اولاد کے ہاتھ سے بھی گرفت ڈھیلی ہو کر ملک اوروں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ کو بادشاہ ہے کہ جس دن سے اس نے کسی چیز پر اپنے قبضے کو جمایا ہے، اس نے اس حد تک کمایا ہے کہ وہ آگے نہ بڑھتا ہے، نہ اس میں ذوق ہے، نہ وہ گھٹتا ہے۔ جس چیز کو جو شکل دی، اس پر جیسے قبضہ رکھا، جس چیز کو فنا کیا، فنا کے بعد اس کے ذرات پر نظر رکھ کے قبضہ رکھا، کسی چیز کی نفع کی شکل، کسی چیز کی نقصان کی شکل، ان سب پر میرے بھائی ہو اللہ تعالیٰ اپنے پوری طاقت کے ساتھ قابض ہے۔ اس کے قبضے میں ایک رائی کے دانے کے برابر، ایک سیکنڈ کے برابر اور ایک پل کے برابر نہ کبھی کمی ہوئی ہے، نہ کبھی جاتی ہوئی ہے، نہ کبھی ذوق آیا ہے، بلکہ وہ ہر وقت اپنے عالم الغیب والشہادت کبیر المتعال۔ لہذا کائنات میں جو بھی حرکت و سکون ہے، قرآن کی خبر یہ ہے کہ اس کے پیچھے اللہ کی غیبی طاقت ہے۔ والارض فرشناها، زمین بچھ گئی، خود بھی شکنی تمہارے اللہ نے بچھائی، بنے نل ماہ دون ہے کوئی میرے جیسا بچھانے والا، بنے نل ماہ دون وہ اللہ ذرا کیا کہنی میرے بچھانے کو، کیا کہنی میرے فرش بچھانے کو۔ میں اس کا مرادی مطلب نہیں نکلتا کہ اللہ تعالیٰ جیسے دعویٰ کر رہا کوئی ہے میرے جیسا بنانے والا۔ فقدرنا، میں نے تمہیں ایک اندازے کے ساتھ بنایا، سنی من قادرون، کوئی ہے میرے جیسا اندازہ لگانے والا، کیا کہیں میرے اندازہ لگانے کو، کوئی ہے میرے جیسا جو سب کچھ کر کے دکھا دے بتا دے، اور بنانے کے بعد اس کو اسی طرح سے اپنے قبضے کو باہر رکھے۔ بتایا اور زمین میں مقرر ہوتے ہو، زمین اللہ کی مٹھی میں ہے، اور سماوات آسمان گرم کیے، خدا سماوات ان کے موقع اوپر نیچے ساتھ بنائے، پھر کہیں آزاد ان کا نہیں، ان کے سماوات آسمانوں کو بھی پکڑا ہوا ہے، زمین کو بھی پکڑا ہوا ہے، سورج چاند کو بنا کے گردش دے دی، یعنی ان کی گردش آزاد ہو گئی ہے۔ الشمس والقمر والنجوم مسخرات الامر، سورج اس کی اللہ کی آپ بھی قابل ہے، چاند بھی قابل ہے، ستارے بھی قابل ہیں، جس کے پہلے قابل تھے وہ آج بھی قابل ہیں۔ دن رات کا نظام چلانے کے بعد کیا اب یہ خود بخود ہو رہا ہے؟ کنگی یوش اللیل النہار، یہی اللہ ہے جو دن کو آگے چلاتا ہے، رات کو پیچھے چلاتا ہے، رات کو دن کے اوپر چڑھا دیتا ہے، اور نفس خنون النہار خیرہ مظلمون۔ یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ دنیا میں اصل اندھیرا ہے، روشنی مسلح خنون النہار۔ خلق کہتے ہیں کھال اتارنے کو، کھال اتارنے کو، تو جیسے کھال اتارنے سے نیچے سے گوشت ظاہر ہو جاتا ہے، اور کھال اتارنے سے اندر کی چیز ظاہر ہو جاتی ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے دین سے لے جانے کو کھال اتارنے سے تشبیہ دی کہ ہم کھال اتار لیتے ہیں کائنات میں سے، ہم اس کی کھال جب اتارتے ہیں ایک دم اندر سے اندھیرا باہر آ جاتا ہے، تبھی وہ ہم مظلمون۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کائنات میں اصل اندھیرا ہے، روشنی اس سے ہے، کی برکت سے ہے جب وہ روشنی کی چادر کو اتار لیتا ہے، اس کی چھال کو اتار لیتا ہے، نیچے سے سب اندھیرے ہی اندھیرے نمایاں ہوتے ہیں۔ اب یہ دنیا میں صرف 3% ایسا ایسا ہے جو روشنی دے رہا ہے، 97% ایسا ایسا ہے جس کو بلیک ہول کہتے ہیں، اس میں کوئی روشن کوئی اور اس میں اگر کوئی سیارہ گھس جائے تو دم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پھر وہ پھر وہ ہوا میں فضا میں نکل جاتا ہے۔ اگر یہ سارا نظام شمسی جو 7.5 میل میں پھیلا ہوا ہے، اگر کہیں وہاں چلا جائے بلیک ہول کی طرف کٹ جائے تو ہم بشمول ہمارے جو ہم بھی اسی طرح سے ہیں، ہم یوں غائب ہو جائیں جیسے کوئی ایک ہلکا سا ٹنکر کسی بڑے موجود طوفانی موجود والے دریا میں ڈالا اور اس ٹنکر کا جا کے پکڑ میں چلا، کیسے یہ ساری کائنات جو 3% کے حصے میں روشن ہے اور اس کو لگتا ہے اس چلا دے میرا اندھیرا ہے، اس کو بلیک ہول سے قابو کر دیں تو اس ساری کائنات کا اپنی موجود بھی نظر نہیں آئے۔ تو رات اور دن کا آنا اور جانا یہ اللہ تعالیٰ کے خضر قدرت میں ہے، پھر موسموں کا بدلنا ہوا تو پھر ان میں سے کل سے سما ہوا تو اور زمین کے بننے میں آسمان کے بننے میں غور کرو، زمین کے بچھنے میں آسمان کے گرم ہونے میں غور کرو، ان میں سے کل سے سما ہوا تو وقت لا کے لئے اور نہار دن اور رات کے آنے جانے میں غور کرو، دن کیسے آ رہا ہے رات کیسے آ رہی، بالکل کی یقین تجربے سے باہر بیماریوں کا انداز بکھرے ہوئے سمندر میں چھوٹے چھوٹے جہازوں کے چلنے پر غور کرو کہ کراچی سے ایک جہاز چلتا ہے جو کہ نیو یارک کے شہر کو جا کے چکتا ہے، اتنے سمندروں کو چیرتا ہوا وہ کون سی طاقت ہے اتنے بڑے پانیوں کے ذخیرے پر ان پنکوں جیسے جہازوں کو لے کے چل رہا ہے اور انہیں ڈوبتی نمبر سے بچاتا ہے، غرق ہونے سے بچاتا ہے، حالانکہ دنیا میں 3% پانی ہے اور ایک ایسا کشتی ہے ایک موج اگر اٹھ جائے تو ساری زمین کو کھا جائے، ہمالیہ پہاڑ تک کا نشان نظر نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں انل لذی امرت الجہار ففخرت ثانی، میں وہ اللہ ہوں جس نے سمندر کی موجوں کو حکم دیا اور انہوں نے میرے حکم کو سمجھا، کافی امواج میں امثال الجبال طوفانی موجود پہاڑوں کے قد و قامت والے اٹھتی ہیں لیکن جب میرے امر سے ٹکراتی ہوں تو البتہ البتہ مزلہ کٹاہتی تو میں انہیں دلیل کر کے ہموار کر کے جھاگ کی طرف دکھا دیتا ہوں، اگر میں اپنے امر کو ان موجوں سے ہٹا لوں تو کراچی سے اٹھی ہوئی موج صرف گرجت کروں وہ ہماری پہاڑ کو دکھا سکتی ہے، اتنے بڑے آبی ذخیروں میں بالکل کی تجربے سے باہر بیماریوں کا انداز وہ کشتیاں جو یہاں سے چھوٹے وہاں تک پار چلی جاتی ہیں جس میں تمہارا نفع ہے، اگر سمندر اجازت نہیں دے ہماری کشتیوں کو چلنے کی اور اس کی دوسری بھی موجیں بے لگام ہو جائیں تو ساری دنیا کا تجارتی رابطہ ختم ہو جائے اور ساری دنیا کی بڑی تجارت پانی سے ہے، اس کی سنی ساری دنیا کی بڑی تجارت پانی سے ہے، اگر اللہ پانی کو بے لگام کر دے تو سارا کائنات کا تجارتی نظام بڑی ختم ہو کے رہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ باری باری یہ بتا رہا ہے ہلکے سماوا زمین آسمانی کو بیٹھ کے سوچا پکڑو، مختلافی نہیں لگن نہار دن رات میں سوچا پکڑو، بلکہ کی لطیف تجربے سے باہر جمع جن کا انداز جو کشتیاں چل رہی ہیں زمین سمندر میں سبھی غور پکڑو، تما انجل اللہ من السماء من ماء اور آسمان سے تمہارا اللہ پانی برساتا ہے، تو احیا بھی اب بتا دو کہ ہاں رستے میں زمین کو زندہ کر دیا ہے اور رستہ کی آدمی کو یہ ڈالتا اور اس میں بے شمار قسم کی مخلوقات کو پیدا کرتا ہے اور چلاتا ہے، یہ سارے کرتا ہوا یہ تصریف ریا پھر ہواؤں کا چلنا کبھی سبا کبھی نسیم کبھی سرفر کبھی آتیا کبھی مرسلات کبھی کبھی داریات کبھی حاملات کبھی ناشرات کبھی حاصبن کبھی آصفن کبھی قاصفن کبھی سرفر، یہ سارے ہواؤں کے نام ہیں، وہ سرفر بن کے آتی ہے تو زمین کو الٹا کے رکھ دیتی ہے اور وہ آصف بن کے آتی ہے اور آصف بن کے آتی ہے تو سمندر کی موجوں کو بخیر کر دیتی ہے، لیکن سرفر ہو آتیا سرکر آتیا زمین کو ہلاک کرنے کے لیے ہے، آصفن اور آصفن سمندری مخلوق کو ہلاک کرنے کے لیے ہے، اگر آصف عین سے الفن عین سے آصفن عین الاقتصاد کا آصفن اور آصفن یہ وہ ہوائیں جولن کو چھوڑ کر کے سمندر کی زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھنے اور سرکن اور آتیا یہ وہ ہوائیں جلن کا در کھول لے کے سوری زمین کے زمین نظام کو الٹ پلٹ کر کے رکھ لے، تو وہ تفریح کر رہی ہے ہواؤں کا بدلنا اور بدلنا اور مرسلات اور جاریہ اور مرسلات اور حاملات اور ناشرات اور واریات، یہ رحمت کی ہوائیں ہیں، ناشرات حاملات واریات مرسلات، یہ چار ہوائیں رحمت کی، چار ہوائیں عذاب کی، سرکر اور آتیہ آتفن اور قاتفن، یہ عذاب کی وہ رحمت کی پتھر پھر رہی ہے ہواؤں کا پھر ہے جب کہا کہ مسافر بین السماء والارض زمین آسمان کے درمیان بادلوں کا مسافر ہو کے کھڑے ہو جانا ایسے پانی کے ٹینکر جن کی نہ کوئی ٹنکی ہے نہ کوئی ٹوٹی ہے نہ کوئی چھت ہے نہ کوئی گیٹ ہے اور نہ کوئی وائل پمپ ہے اور نہ کوئی اس کے اوپر وائل لگا ہوا ہے نہ کوئی پریشر پمپ ہے دھواں ہے دھواں اندر جاؤ تو دھواں اور برسنے لگے تو ساری دنیا لگے ہو جائے گی اس کا پانی ختم نہ ہو پانی کو اوپر پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسا کبھی نظام چلایا اور تنوں تن پانی اللہ تعالیٰ نے فضا میں کھڑا کر دیا اتنا بے وزن ہے کہ آپ اندر جائیں تو دھوئیں کی طرح بکھرتا ہوا نظر آئے اور اسی کے جب اللہ کہانی کھول دے تو اسی دھوئیں میں سے اتنا پانی اللہ برسا سکتا ہے کہ سارا فیصلہ بات کیا ساری دنیا کے اوپر اللہ تعالیٰ پانی چڑھا دے اور اس کے بعد میں ایک قطرہ پانی کی کمی نہیں آئے گی اور مون سون کا محتاج نہیں جس کا امر ہی سب کچھ ہے جب امر ہوتا ہے تو مون سون ہو یا نہ ہو اللہ دوسری ہواؤں کو مون سون بنا دیتا ہے اور اسی فضا کو اللہ پانی میں تبدیل کر دیتا ہے کلا آیا تو میری نشانی نہیں لیکن تم کے لیے میں قانون جو تھوڑی سی عقل رکھتے ہیں تم کے لیے اس کا نشانی ہے میرے بھائی جو میں نے خارجی نظام کی بات کی تو سارا خارجی نظام اس پر اللہ تعالیٰ کا پورا قبضہ ہے اللہ تعالیٰ کی منفا کے خلاف کر نہیں سکتا ابھی تو انسانی نظام کہتا ہے انسانوں پر بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح قابل ہے جیسے زمین آسمان پر قابل ہے اللہ تعالیٰ انتم اشد خلقا من السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى ذهلت الجحيم لمن يرى فأما من سعى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله ذلك عن شفا يوم ذلك عن شفا يوم فأنتم أشد خلقا تمہارا بنانا زیادہ مشکل ہے آسمان کا ابھی سما تمہارے بنانے میں زیادہ مشکل ہو یہ آسمان کو بنانے میں زیادہ مشکل ہوگی ذرا آسمان کی وسعت دیکھو نیل کی چھت دیکھو دو ستون کی چھت دیکھو تاروں سے کھجا ہوا آسمان دیکھو سورج چاند کی گردش سے مزین ہوا آسمان دیکھو کبھی رات کا اندھیرا کبھی دن کا اجالا جس رب نے اس آسمان کو تھاما ہوا ہے پورے گلستان کا لون کے پانچ فٹ کے آدمی کو نہیں تھام سکتا این تم اشد جو خلقن این سما بات تو اللہ نے یوں کی ہے کہ کیا تمہارا بنانا مشکل ہے آسمان کا بنانا لیکن اس سے ایسا نہیں کہہ چاہتے ہیں کہ تمہیں قابو کرنا زیادہ مشکل ہے آسمان کو قابو کرنا زیادہ مشکل ہے آپ آسمان کے بغیر سکون کی اتنی لمبی چوڑی چھت ہے پچھلی اس کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے قربانی ہے کہ یہاں آؤ صرف بکرے پر اور بندے پر چھری شیر نہیں بلکہ ساری زندگی کے لیے عہد کر کے آؤ کہ اپنے تمام جذبات کو اللہ اس کے رسول کے سامنے قربان کریں گے اور اس پر چھری پھیر لیں گے اور بڑی سے بڑی قیمتی چیز اگر اللہ مانگے گا تو اللہ کو پیش کر دیں گے 84 برس کی عمر میں اللہ نے دیکھا دیا ابراہیم علیہ السلام کو اور 6 برس کا تقریباً ہو چکے ہوں گے وہ 6 برس 7 برس 8 برس کئی بڑا کا نہیں اندازہ رہی ہے فلم میں بلا ہوا ماں ہو چاہے جب دونوں بھاگ میں رہتے چلو تعالیٰ نے فرمایا جمع کر دو اس وقت اپنی عمر کوئی 90-92 برس ہو چکی ہے 7-8 برس کا بیٹا ہے مینا کی سنگلاس ہو جاتی ہے دنیا آسمان دم بخود ہیں فرشتے کیا ہوائیں کیا مینا سے خاموش پہاڑ کیا خشک وادیاں کیا یہ کیا کہتا ہو رہا ہے کہ خلیل کے ہاتھ میں چھری ہے اور معصوم نے کہ بچے وغیرہ تجھے ذبح کرنا ہے تیرا کیا آ رہا ہے سنگر ماضا کا کہ بیٹا کھلی حجت کی بجائے یہ کہنے کی بجائے کہ میرا جرم کیا ہے، میرا قصور کیا ہے، مجھے کیوں ذبح کرتے ہو، خواب تم نے دیکھا ذبح مجھے کرتے ہو، ان سارے حل حجت کی بجائے اگر بیٹے کا جواب آتا ہے یا اگت فعل یا اگت، وہاں بولا جاتا ہے جہاں کوئی بڑی خوشی کی بات سنی جا رہی ہو اور اگلا خوش ہو کر جواب دے رہا ہو، یا اگت میں اسماعیل علیہ السلام کی خوشی اور اندر کے جذبات کی عکاسی ہے کہ وہ ان کو ایسا لگا جیسے ہمیں دنیا کی سب سے اعلیٰ اور قیمتی چیز مل گئی، فعل یا اگت فعل جلدی کرو جو آپ کو کہا گیا ہے۔ ہاں یہ ورنہ اسلام کہنے لگے تو بڑا خوش نظر آ رہا ہے، میں تو یہ ذبح کر رہا ہوں تو خوش ہو رہا ہے، کہنے لگے خوش نہ ہوں، آپ کو چھوڑوں گا تو آپ کے بدلے میں اللہ مل جائے گا، اور دنیا کو چھوڑوں گا تو اس کے بدلے میں جنت مل جائے گی۔ ہاں مجھے اپنی ماں کا تھوڑا خیال آتا ہے کہ انہوں نے اپنا کرتا اتارا کہ یہ کرتا آپ لے لیں، یہ میری ماں کو دے دیں اور اپنے کرتے میں آپ مجھے کفن دے دیں، تاکہ جب کبھی میری ماں کو میری یاد آئے کہ میرا کرتا دے کے تسلی پکڑ لوں۔ اور پھر ان کو نصیحت فرما رہے ہیں آپ اپنے ہاتھ پاؤں باندھ لیں، میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیں تاکہ وہ میرے ہاتھ پاؤں کی حرکت سے آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، مجھے باندھ دیں اور مجھے الٹا جتائیں، صلی اللہ علیہ زمین ماتھا میرا زمین کا رکھے نیچے سے چھری چلائیں۔ ہاں ہو فرشتوں پر بھی سناٹا چھا گیا جب ہاتھ باندھ رہے تھے اور ان کو زمین پہ لٹایا اور ان کی کمر کے اوپر ایسے اپنے گھٹنے پر ایسے گوڈے کو رکھا اور جیسے قصائی نے اٹھاتا بکرے کے سر کو اس طرح بالوں سے پکڑ کے سر اٹھایا اور پھر کہنے گئے اللہ اگر تم مجھ سے ناراض ہو گیا تھا تو اسماعیل کی محبت میں بے قرار ہو گیا تو آج میں اس کو تیرے نام پر ہی قربان کر رہا ہوں اور اپنی ناراضگی دور کر دے، اور اگر یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے امتحان لیا ہے تو مجھے اس امتحان میں کامیاب کر دے، اور وہ جگہ چھری چلا دے۔ آسمان کے فرشتوں نے اس دعا کو سن کر چیخوں کو پکار سنا، آسمان کے فرشتے رو رہے پہاڑ پارا پارا ہو رہا، ایسی دردناک صدا تھی اللہ کا غیب نظام، اسی وقت حرکت میں آیا، گردن میں لوہا نہیں ڈالا، چھری کو موم نہیں بنایا، چھری اپنی کاٹ میں بھرپور تھی، گردن اپنے کٹنے میں اسی طرح نرم و نازک اور تیار تھی، رب السماوات کے سامنے کائنات جو کہے گا وہ کرے گی، اس نے گردن کو گردن رکھا اور چھری کو چھری رکھا اور چھری سے کاٹنے کا حکم واپس لے لیا اور گردن سے کٹنے کا حکم واپس لے لیا۔ خلیل کے ہاتھ میں چھری ہے، جب اللہ کا ارادہ نہیں ہوتا تو چھری فرعون کے ہاتھ میں ہو یا خلیل کے ہاتھ میں ہو وہ نہیں کاٹ سکتا، فرعون نے 70,000 گدا کیے پر موسیٰ پہ چھری نہیں چل سکی، وہ دشمن ہے، خلیل خلیل اللہ ہے، خلیل اللہ ہے، چھری چھری نہیں چل سکتی کیونکہ آسمان والے نے کہا نہیں چلے گی۔ تو ہر حاجی سے اللہ کا یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ اللہ کا قربان ہو جاؤ، اللہ کے رسول کی منشا اپنی زندگی کی معراج بناؤ۔ تیسری چیز حج کی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بے کروڑ سامانی کے عالم میں وہاں سے دعوت کا پیغام اٹھایا اور سارے عالم میں پہنچنے کا نظام بنایا، نہ ملک نہ مال نہ حکومت نہ فوج نہ پولیس نہ درہم نہ دینار، کچھ نہیں دیا، صرف قوم کا اندر ورب کا فقدر وثیاب کا فطاہر ورب کا فہجر ولا تمن تستکثر ولرب کا فاصبر، اے میرے نبی خوشیا پہنچا میرا پیغام، کوئی پیسہ نہیں، کوئی دولت نہیں، کوئی حکومت کوئی نہیں، کوئی ہتھیار کوئی نہیں، کوئی پہرے دار کوئی نہیں، دو وقت کی روٹی رہے وہ بھی کوئی نہیں، تین تین دن گزر جائیں گے ایک نوالا پیٹ میں داخل نہیں ہوگا، لیکن آپ نے بیت اللہ سے میرے پیغام کو اٹھانا اور کائنات سے آخر انسان تک پہنچانا ہے، آپ کی 13 برس پر جان توڑ محنت لگی۔ چچا ابو طالب کے انتقال کے بعد ایک بہت بڑا سہارا ٹوٹ گیا، آپ فرمایا کرتے تھے اے چچا تیرے جانے کی کمی مجھے بڑی محسوس ہے، ساتھ ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 دن کے فاصلے سے وہ فوت ہو گئے تو آپ پر غم سے غم ٹوٹا، تو پھر جب مکہ میں زمین تنگ ہو گئی تو آپ نے عرب قبائل کو دعوت دینا شروع کی کہ کوئی مجھے لے جائے اور میں اللہ کا پیغام پہنچاؤں، کوئی نہیں سننے والا، تو اس لیے طائف کا سفر کیا، وہاں سے بھی بڑی تکلیف لے کر واپس آئے کہ نبوت کا 11 سال ہے اور حج جولائی کے مہینے میں ہے، آپ کو رات کو 6 نوجوان ملے ایک گھاٹی میں بیٹھے باتیں کر رہے بڑے شیطان کے پاس، عبداللہ بن رواحہ، ابو الحسن بن سیحان، عبادہ بن ثابت، اسد بن زرارہ، سعد بن ربیع، نعمان بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کچھ اور نام بھی محدثین نے لیے ہیں، یہ جو میں نے نام بتائے ہیں یہ دلائل النبوہ اصفہانی نے جس روایت کو کیا ہے ترجیح دیا ہے، میں نے اس کے مطابق آپ کو بتایا ہے، باقی میں اور نام بھی دیے ہیں. آپ نے اس کو دعوت دی کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میری مانتے ہو، تمہارے پاس کیا کلام ہے؟ تو آپ نے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. یہ جو سنایا تو وقت کا فاغ ہے، راہو یہودی ہے جس کی یہودی خبر دیتے ہیں چلو ان سے پہلے پہلے مسلمان ہو. یہ مسلمان ہوئے اور بڑے خوش ان کا یہ اگلے سال آئیں گے، سارا سال آپ ان کے انتظار میں رہے. نبوت کے 12 برس میں 12 آدمی آئے، دو ان میں سے 11 سے 5 یہ اور 4 یہ اور 8 12 ان سے آپ نے بیعت لی رات کو، اس کو بیعت کے لیے آپ بات لا گیا ہم کا یہاں اگلے سال آئے. پھر نبوت کا 13 برس تھا تو 72 آدمی آئے، دو عورتیں ام منیع ام عمارہ رضی اللہ عنہما، 70 مرد. رات کو بحث ہوئی کہ یا رسول اللہ اب آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، تو اچھا جب اللہ حکم دے گا میں آؤں گا. تو یہ واقعہ ہے ذی الحج کا، اس کے بعد محرم گزرا، ذی الحج پورا گزرا، پھر محرم گزرا، سفر کی 27 تاریخ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سفر میں اجازت ہوگی ہجرت کی، لیکن آپ کو نہیں ہوئی، تو آپ نے کہا ہجرت کرو تو صحابہ جانا شروع ہوئے 1 2 3 4. 27 تاریخ کو آپ کو حکم ہوا کہ آپ دن تھے، تو آپ یہ جمعرات کا دن تھا، تو آپ آئے ہوگا رضی اللہ عنہ کے پاس تو جانے کا حکم ہو گیا. ان کا میں بھی ساتھ ہوں، کہاں تم بھی ساتھ. تو 27 رات کو آپ نکلے ہیں شب جمعہ ادھر مدینہ. حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں نے ایک راہ تلاش کیا ہے، وہاں چل کے چھپتے ہیں، جب ہماری تلاش کرنی پڑ جائے گی پھر نکلیں گے. اس طرف مدینہ ہے تو اس طرف نکلے یمن کے راستہ، بالکل اس کے الٹ. تو یمن کے راستے کی طرف 4 میل کے فاصلے پر یہ پہاڑ تھا 100، اس میں یہ پہاڑ تھا بالکل اوپر. ہمارے نئے کنجوں کے بل چلتے گئے تاکہ قدموں کی نشانیاں پڑیں، تو اس سے آپ کی انگلیاں ساری زخمی ہو گئی. جب پہاڑ پہ چڑھنے کا وقت ہے تو سارے پاؤں خون سے بھر گئے ہیں، تو آپ چڑھ نہیں سکے. تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کندھے پر بیٹھا کر سارا پہاڑ طے کیا. جب میں 100 کا پہاڑ دیکھا وہ جانتا ہے کہ سیدھا پہاڑ ہے سیدھا. تو اندر تشریف لے گئے، غار کو صاف کیا اور اس کو اپنی پگڑی پھاڑ کے اس کے سوراخ بند کیے. پھر کچھ اور سوراخ باقی تھے تو کرتا اتار کے پھاڑا اور اس کے سوراخ بند کیے، ایک باقی رہ گیا اس پر اپنے پاؤں کو رکھ دیا. پھر کہا یا رسول اللہ آپ اندر تشریف لیں. اندر آئے تو آپ کو اندازہ نہیں ہوا کہ کرتا بینی ہے اور پگڑی نہیں، تھوڑا سا روشنی ہوئی تھوڑی سی. بعد میں دیکھا ننگے صرف پہنا، تو آپ نے کہا تیرا کرتا کہاں، تیری پگڑی کہاں؟ یہ سوراخ ہے، مجھے ڈر ہوا کہ چیز میں نکلے، میں نے ان کو بند کیا ہے. تو ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گیا تھا، یا اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا. تو فوراً جبریل آئے کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرمائے ہم ابو بکر سے راضی ہوں اور جنت میں آپ کا اس کو ساتھی بنا تھا. اور ایسے مکہ اس رات حملے کے لیے تیار تھے، اندر دیکھ رہے تھے کہ سویا ہوا ہے. آپ نے وہاں کیا کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سلا دیا اور خود نکل گئے. اب عربوں میں دستور تھا اندر جا کے حملہ نہیں کرتے، گھر میں نہیں جاتے، کیونکہ آج مسلموں نے اندر آ کے قتل کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اس زمانے کا کافر بھی وہ مسجد کو چھوڑ وہ گھر میں داخل ہو کے دشمن کو قتل نہیں کرتا. اب وہ انتظار میں کے لیے اٹھیں گے، باہر نکلیں گے، ہم قتل کریں گے ہر طریقے سے لکڑا. اب ان کو کچھ شک پڑا کہ وہ نہیں ہے، ہر طریقہ کا غلط چھوٹا تھا، تو ہمیں پتھر مارے. تو پتھر مارے تو حضرت علی کی ہائی نکلی، لیکن انہیں چادر سر سے نہیں ہٹائی کہ پتہ نہ چل جائے. صبح ہو گئی، چادر نہیں ہٹائی. جب سر سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا علی تو آئے غصے میں، کہنے لگے ہمیں تو رات شک پڑا تھا، کیونکہ ہمیں تو اتنے اس کو پتھر مارے ہمارے نبی تھے، اس کے کبھی منہ سے ہائی نہیں نکلی تھی، اور کبھی پتھر مارتے تھے تو ہائی پڑتا. تو ہمیں شک تو پڑ گیا تھا کہ وہ نہیں ہے، تو بتا آج وہ کون ہے. تو میں کوئی ٹھیکے دار ہوں، مجھے بتا جاؤ ڈھونڈ. تو اس طرح اللہ نے چھپایا گھر میں ہوں. تو تین راتیں 27 کی رات، 28 کی رات، 29 کی رات، یکم ربیع الاول کو آپ نکلے اور 8 ربیع الاول کو آپ پہنچ گئے قبا. دو ہفتے قیام کیا، مسجد بنائی، پھر 22 ربیع الاول کو آپ وہاں سے چلے، جمعہ کا دن تھا، پہلا جمعہ بنو سالم کی مسجد میں پڑھایا، اس کے بعد آپ مدینہ میں داخل ہوئے. ایک گھاٹی تھی جس سے اوپر چڑھ کے پھر نیچے اترنا تھا، تو اس طرح آپ کی سواری مبارک اوپر چڑھی تو آپ نیچے سے یوں اوپر آئے تھے، پھر آپ کا پہلا چہرہ سامنے آیا. تو آگے وادی میں مدینہ تھا، تو چھوٹی چھوٹی بچیاں باہر نکل کے آئیں ان کی دیکھنے کے لیے کون ہیں کیسے ہیں، عورتیں شکم پر تھیں. تو جب آپ نیچے سے یوں بلند ہوئے تو بے ساخ کا بیک وقت ان سینکڑوں بچیوں کے منہ سے نکلا، چل اہل بدر علینا من سنیات الودر علی، وہ چودھری کا چاند نکل آیا. ان کو کسی نے پہلے یاد نہیں کرایا تھا، جیسے میرے اسکول میں بچوں کو نظمیں یاد کرا کے پھر کہتے ہیں سناؤ، یاد نہیں. بے ساخ کا چل اہل بدر علینا، وہ آیا چودھری کا چاند. مجھے شکر علینا ما دعا للہ داعی، ہم پر اللہ کا شکر واجب ہو. 10 برس آپ نے قیام فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ فتح کروایا، اب سارے کا سارا مسافر ہوا. تو ویسے 5 ہجری میں حج فرض ہو گیا تھا، 6 ہجری میں 5 میں مقرر کروایا تھا، تو جب مکہ فتح ہوا آپ نے حج نہیں کیا. 9 ہجری میں آپ نے ابوبکر صدیق کو حج کا امیر بنا کے 200 صحابہ کے ساتھ قافلہ روانہ کیا، فرم کو حج کو دیں. 10 ہجری میں پھر آپ نے خود حج کا ارادہ فرمایا. میرا سفر حج ہے پرسوں، تو حج کا مہینہ ہے، میں ان کا تھوڑا سا آپ کو اللہ کے نبی کا حج بتا دوں کہ آپ نے پھر حج کیسے کیا. تو 25 ذوالحج، ذوالقعدہ، 25 ذوالقعدہ آپ نے زہر کی نماز ہفتے کا دن مسجد نبوی میں پڑھی، اور اس کے بعد آپ نے حج کی ترتیب بتائی، اور زہر کے بعد آپ وہاں سے اپنے سفر پر روانہ ہوئے. آپ کے ساتھ 12,000 کا مجمع تھا. حج کی آواز سن کر چاروں طرف سے لوگ آگے تھے. اس سال چیشک بہت، چیشک کی وبا پھیلی، تو بہت سے لوگ حج سے رہ گئے. تو جب آپ حج سے واپس آئے تو وہ لوگ رنجیدہ خاطر ملے کہ ہم تو حج سے رہ گئے، ہمیں تو یہ بیماری نے ہم پکڑا. تو اس وقت آپ نے وہ بیماری بھی ایک رحمت بن گئی ساری امت کے لیے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عمرہ تو سی رمضان کیا ہے، رمضان میں، رمضان میں عمرہ کرنا ایسا ہے جیسے میرے ساتھ حج کر لینا. اس بیماری کے صدقے میں ساری عمر کو یہ فضیلت ملی کہ رمضان میں عمرہ ایسا جیسے اللہ کے نبی کے ساتھ حج کر لیا. تو آج کا رمضان ہو یا آئندہ کا یا پہلی صدی کا، تو جب آپ وادی عقیق میں پہنچے تو جبرائیل اترے کہ یا رسول اللہ یہ مبارک وادی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں قیام فرمائے، یہاں قیام فرمائے. تو آپ نے وہاں قیام فرمایا، اثر مغرب عشاء فجر کی نماز آپ نے وہاں ادا فرمائی. فجر کے بعد آپ نے وہاں غسل فرمایا، آپ کے لیے پانی تیار کیا گیا جس میں بیری کے پتے ڈالے گئے اور ختنی وہ بھی جڑ کے لیے وہ ڈالی گئی، وہ صابن کا کام نہیں دیکھا، اس سے اس کو ابال کر وہ اندر ہی صابن تیار ہو گیا، اس سے آپ نے غسل فرمایا. ہمارے ہم دیکھ رہے تھے صابن کہ آپ اپنے بالوں کو اپنے ساری انگلیوں سے اس طرح کر رہے تھے، آپ لگا رہے تھے میل کو، میل تو آپ کو ہوتا ہی نہیں تھا، آپ کا میل کبھی نہیں آیا، نہ کبھی جو پڑے نہ کبھی میل. تو ادھر تو ابار کو مسجد ہوتا تھا، وہ آپ نے اسے صاف کر رہے ہیں، غسل فرمایا. یہاں رات کو حضرت اسماء بنت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، ان کا بیٹا پیدا ہوا، اس میں محمد رکھا گیا. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بس عمرے کی نیت چھوڑ دے، خالی حج کا احرام باندھ لے اور جا کر بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گی. تو وہاں سے جب آپ روانہ ہوئے تو ظہر کی نماز آپ نے پڑھی، اور اس کے بعد آپ سواری پر سوار ہوئے اور آپ نے کہا لبیک اللہم لبیک، آپ نے لبیک یہ کر دیا پڑا، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اور آپ نے حج کی نیت فرمائی. تو جبریل اترے گیا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے عمرے کو بیچ میں شامل کر، چونکہ عربوں میں دستور تھا حج کے مہینے میں عمرہ نہیں کرتے تھے، کہتے تھے عمرہ ہوتا ہی نہیں، تو اس رسم کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا عمرے کو شامل کریں، تو یہ حج احرام ہو گیا. حج احرام تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں حج قرآن سب سے افضل ہے کہ اللہ کے نبی نے یہی کیا تھا. امام مالک فرماتے ہیں کہ حج افراد صرف حج کی نیت اور عمر کی ماں ہو یہ سب سے پہلے تو اسے ہی پسند کیا تھا. جب آپ مکہ تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا جس نے عمرہ کر لیا ہے اور اس کے بعد سواری اور اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہیں لایا تو وہ احرام کھول لے اور پھر آج تاریخ سے دوبارہ حج کا احرام باندھے. تو صحابہ نے کہا آپ نے تو کھولا نہیں, آپ نے کہا میرے ساتھ میری قربانی کے جانور ہیں نہیں کھول سکتا, اگر اگلے سال اللہ نے مجھے حج کی توفیق دی تو پھر میں بھی عمرے کا طرف احرام باندھوں گا پھر حج کا بعد میں باندھوں گا. اس حدیث کو دلیل بنا کر امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ سب سے افضل حج تمتع ہے. تو یہ سارے اللہ تعالیٰ ہی کے نیک بندے ہیں جنہوں نے ایک اگا سے دیکھا دوسرے نے دوسری اگا سے دیکھا اور سارے ہی افضل ہیں سارے ہی مقرب اور مقبول ہیں. تو اس کے بعد سہارا بستی مدینے یمن کی بستی تھی جہاں سے کپڑا آتا تھا, اس بستی کے کپڑے سے آپ نے دو چادروں کا احرام باندھا. اس کے بعد آپ نے تیل لگایا, تیل لگانے کے بعد آپ نے شہد منگوایا, شہد اپنے بالوں پہ لگایا تو شہد گوند کا کام دیتا تھا, وہ سارے بال آپ کے ایسے سر کے ساتھ چھپٹ جگہ میں بکھرے ہوتے تھے اڑتے تھے کیونکہ بال لمبے تھے تو شہد لگا کر ان سے چپکا دیا آپ نے. تو اس کے بعد اس سے پہلے آپ نے خوشبو لگائی اور سر میں لگائی داڑھی میں لگائی جسم پہ لگائی, پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سر خوشبو لگائی. اس کے بعد آپ سواری پر تشریف فرما ہوئے, نماز پڑھائی, نماز کے بعد پھر آپ سواری پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے لبیک اللہم لبیک کی صدا لگائی. پھر یہ قافلہ فرغان سے چلا ہے 26 کو اتوار والے دن. تو راستے میں پہلا دن ان کا آیا ملل کے 16 میل کے فاصلے پر ایک جگہ ملل. ملل اس سے کہتے تھے کہ وہ راستہ بہت مشکل تھا, جاتے جاتے آدمی اکتا جا سکتے تو جو زور کے بعد چلے تو آپ نے پہلا پڑاؤ کیا ملل. پھر وہاں سے چلے تو آپ پہنچے اروحا. اروحا میں ایک کنواں ہے جہاں ہم بھی گئے, اس کا پانی بھی دیا. تو اس کے بارے میں آپ کہتے 70 ندیوں نے اس کنویں کا پانی پیا ہے اور وہاں کیا کیا ہے. تو دوسرا دن دوسرا جو آپ کا ساتھ پڑا وہ اروحا میں تھا, مسجد کے جہاں وہ کنواں ہے اس کنویں کے پیچھے ایک مسجد بنی ہوئی ہے. جہاں یہ مسجد ہے یہاں ہمارے نبی کا خیمہ تھا, اس مسجد میں ہم گئے دونوں بھی بڑے. پھر وہاں سے آپ چلے تو اروحا میں وہاں ایک نیل گائے آ گئی زخمی, نیل گائے زخمی آ گئی. تو آپ نے کہا دیکھو بھائی اس کو کوئی نہ پکڑے کیونکہ احرام کی حالت میں شکار منع ہے. تو اتنے میں وہ آدمی جس نے شکار کیا تھا وہ پہنچ گیا, وہ قبیلہ باہس کا تھا, ان کا یار اللہ قبول فرمایا. اچھا اگر احرام باندھا ہوا ہو تو شکار کرنا حرام ہے اور اس کا شکار کھانا جو شکار کرتے تھے احرام کی حالت میں پھر اس کا آگے کھانا بھی حرام ہے. لیکن ایک آدمی احرام نہیں باندھا وہ شکار کر کے کوئی چیز پیش کرے احرام والے کو اس کا کھانا جائز. کیونکہ اس نے احرام نہیں باندھا تھا تو آپ نے کہا چلو بھائی تقسیم کرو پکاؤ کھاؤ. تو وہاں سے چلے آپ آسایا پہنچے ملل روحا, روحا سے آسایا, آسایا سے عرش ایک جگہ ہے. عرش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر ابو بکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا سامان اکٹھا تھا. تو جب چلے آسایا سے تو وہ اونٹنی کہیں دائیں بائیں ہو, جب عرض پہنچے تو وہاں سامان اتارنے کے لیے اونٹ بٹھائے اور سامان مانگا تو غلام نے کہا جی وہ تو اونٹنی کہیں پیچھے رہ گئی گم ہو گئی. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بڑا غصہ آیا تھا اللہ کے رسول کو کیسے لائیں گے, تو انہوں نے اس کو دو چار تھپڑ مارے. غلام یہ خیال بھی نہ آیا اللہ کے نبی کا سامان. تو آپ نے فرمایا ابو بکر کو دیکھو دیکھو بھائی یہ دیکھو احرام کی حالت میں کیا کر رہا ہے. وہ آپ نے اس کو ناپسند فرمایا کہ ٹھیک نہیں کرنا نہیں چاہیے. تو جب آلے فرغالا اسلم کو پتا چلا کہ وہ تو حضور کا اونٹ گم ہو گیا تو وہ بھاگے اگر کھانا پکا پکایا لے کر آئے. تو آپ نے ابو بکر آ جاؤ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ دیکھو اس سے بہتر کھانا لمحے میں دے دیا. تو کھانا کھا رہے تھے تو ایک دن سعد اور سعد بن عبادہ باپ بیٹا دونوں تازہ اونٹنی لے کر کمان سے بھر کر لائے, یا رسول اللہ ہم آپ کی خدمت میں یہ پیش کرتے ہیں, آپ اسے قبول فرمائیں کہ آپ کی گم ہو گئی. اتنے میں وہ اونٹنی بھی پہنچ گئی. صفان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جن کے ذمے تھا پچھلے پیچھے چلنے کا کہ کوئی چیز رہ گیا تو اس کو لے کر آئے. جیسے آپ نکلتے تھے تو آپ اپنی جگہ پر کوئی نہ کوئی نائن وغیرہ کرتے تھے. جب آپ مدینہ سے نکلے تو آپ نے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کا امیر بنایا, جو آپ کے اونٹ تھے اس پر ناجیہ بن جندب الاسلمی کو آپ نے ذمہ دار بنایا اپنے اونٹوں کی قربانی کے جو اونٹ تھے. تو صفوان بن معطل پیچھے چلتے تھے تاکہ کوئی اگر پیچھے چیز رہ گئی تو اٹھاتے ہیں, تو وہ پیچھے آ رہے تھے تو حضور کی اونٹ میں جگہ پکی کھڑی تھی تو اس کو لیا لے کر پہنچ گئے. تو آپ نے کہا نہیں کہ اللہ نے ہمارا سامان ہمیں واپس کر دیا, ہمیں آپ کے ضرورت نہیں, اللہ تمہیں جگہ دے. آج اس سے آپ چلے تو ابوا پہنچ, ابوا جہاں آپ کی والدہ ماجدہ کی قبر ہے, وہاں میں بھی جو ایسا زیارت کرنے کے لیے ایک بڑی وادی ہے سنگلاخ کی. تو خیر ابوا سے آپ چلے تو آپ عفان پہنچے, عفان پھر عفان سے چلے تو آپ مرہ زاران سے گزرے. جب صرف ایک جگہ آتی ہے جہاں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے, وہ مکہ میں داخل ہو گئی ہے, جن کو پتا ہو تو مدینہ جاتے ہوئے بالکل سڑک کے اوپر وہ قبر آتی ہے, وہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے جاتا ہے. وہ بیٹھی رو رہی تھی سامنے میں تو آپ اندر آئے, دیکھ رو رہی, آپ نے فرمایا کہ میں حیض نہیں آ جاتا. جی ہاں بھائی, اللہ تعالیٰ نے عورت کی کمزوری رکھی ہے تو غم نہ کر, تو اپنا عمرہ حج کی نیت میں بدل دے اور طواف نہ کرنا. تو ٹھیک ہے, یہ آپ اتوار کو چلے تھے, اتوار پیر منگل اور بدھ جمعرات جمعہ ہفتہ, اتوار کی رات کو آپ مکے میں داخل ہو گئے. صرف تنعیم جب آپ پہنچے, تنعیم جہاں مسجد عائشہ ہے وہاں آپ نے احرام بدلا, وہ احرام باندھا تھا مدینے سے, یہاں آ کر آپ نے وہ احرام تبدیل کیا اور اسی کپڑے سے دو چادریں آپ نے دوبارہ وہاں زیب تن فرمائی اور اتوار کی رات کو آپ داخل ہو گئے. دیر ہی فوا ایک آتا ہے مکے میں اوپر کی طرف, وہاں اب بھی جگہ موجود ہے, وہاں آپ نے رات قیام کیا, صبح غسل فرمایا اور اتوار کی صبح کو آپ اشراق کے وقت وہاں سے چلے, اپنی اونٹنی پر تشریف لائے اور آپ نے صفا اور مروہ کے پیچھے اپنی اونٹنی کو بٹھایا اور آگے ایک دروازہ ہے, وہ دروازہ آج بھی اسی نام سے ہے, باب بنی شیبہ. جو صفا مروہ میں دروازے بنے ہوئے اس نے دروازے کا نام ہے باب بنی شیبہ. آپ یہاں سے اندر داخل ہوئے عمرہ کا طواف کرنے کے لیے, عمرہ کرنے کے لیے, اور آپ کے ساتھ ایک عمر تھے تو آپ نے جا کر بیت اللہ جا کر آپ نے حجر اسود کو چوما اور پھر اس پر ایسے ماتھا سجدہ کیا, پھر چوما, پھر سجدہ کیا, پھر چوما, پھر سجدہ کیا, پھر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, پھر آپ نے ایسے حجر اسود کو ایسے ہاتھ پھیرا اور اپنے منہ پر پھیرا. حجر اسود اب تو دو تین چار ٹکڑی ہیں, پہلے وہ پورا پتھر تھا, اپنے ایسے ہاتھ پھیر کر اپنے منہ پر پھیرا اور اس کے بعد آپ نے منہ طواف شروع کیا. طواف میں رش تھا تو آپ نے حضرت عمر سے فرمایا, دیکھو بوسہ لیتے ہوئے کسی کو تھکا نہ دینا, تو طاقتور آدمی ہے تو کہیں کسی کی دیکھ رانی نہ ہو جائے, جگہ ملے تو کر لینا, نہ ملے تو بس دور سے کر. تو جو آپ نے پہلی دفعہ چوما پھر اس کے بعد آپ نے طواف کیا تو آپ کے ہاتھ میں چھوٹی سی لاٹھی تھی, اس کا آگے یہی نقشہ تھا جو اس کا ہے, یہ دیکھا تو آگے لوہا چڑھا ہوا ہے اتنی سی سے. تو جب آپ وہ حضر احسد کے قریب آتے تو پھر آپ اس لاٹھی کو صرف یوں کرتے اس طرح, پھر اس کو ایسے چوم لیتے تھے ایسے کر. یہ آپ نے باقی چکروں نے کس طرح کیا, آگے جا کے اس کو نہیں چوما بلکہ دور سے یوں کرتے تو یوں کرتے تو یہ سات چکر. بیچ میں آپ کو پیاس لگی تو آپ نے پانی مانگا, تیسرا یا چوتھا یہ نہیں آتا, لیکن طواف کے دوران آپ نے پانی مانگا, پانی پیش کیا گیا تو آپ نے کھڑے کھڑے پیا تو طواف کو مکمل کیا. پھر مقام ابراہیم پر آئے تو مقام ابراہیم کو بالکل آگے رکھا اور اس کے پیچھے کھڑے ہو کر دو نفل پڑے, تو یہ مقام ابراہیم ہے, یہ بیت اللہ ہے, نہ آپ نے دو نفل پڑے, پہلی صورت میں کل یا کروں دوسری میں کل ہو اللہ احد, نفل پڑھنے کے بعد پھر آپ دوبارہ حجر اسود پر گئے, پھر اس کا چوما استلام کیا, پھر وہاں سے کوہ صفا پہ چلے گئے. تو اب دو دماغ اللہ, میں دعائیں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے, جو دعائیں آپ نے مانگی, بیت اللہ کو دیکھ کے دعا مانگی, صفا پہ دعائیں مانگی, مروہ پہ دعائیں مانگی, کبھی اللہ نے موقع دیا کتابوں میں لکھیں آپ دیکھ لیجیے گا. تو اس کے بعد آپ نے یوں بیت اللہ کی طرف یوں ہاتھ اٹھا کر استلام کیا, لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ انجز وعدہ واعز جندہ وہزم الاحزاب وحدہ, اس کو تین دفعہ پڑھا پھر دعا مانگی. پھر اس کے بعد آپ نے مروا کی طرف چکر لگایا, پھر سفر, پھر مروا, سات چکر آپ نے لگایا. اور سفر مروا کے درمیان جب آپ جہاں دوڑ رہے ہیں وہاں آپ اتنی تیز دوڑتے تھے کہ آپ کی آپ کا جو وہ تھا احمد احرام والا ایسے گول چکر بن جاتا تھا, ہوا ہوا کے پیشے سے ایسے گول چکر بن جاتا تھا. اور وہاں پر لا یقبل ابکا الا شدا, تو یہ جگہ تو ہمت سے پار کی جاتی ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا جس جس کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے وہ احرام کھول دو. صحابہ نے کہا آپ تو کھول نہیں رہے. صاحب نے کہا بھائی میں نے اپنی ساتھ قربانی کے جانور لیے ہوئے ہیں, اگر اگلے سال اللہ نے موقع دیا تو پھر میں بھی ایسے کروں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یمن گئے ہوئے تھے, وہ وہاں سے کشیف لائے احرام باندھے ہوئے. آگے دیکھا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تو وہ نہا دھو کے کپڑے پہن خوشبو لگا سرما لگا تیل لگا. حضرت علی ایک دم غصے میں آ گئے کہ تم کیوں بند کر کے بیٹھی ہوئے, تمہیں احرام کیوں اتار دیا, ان کو تو پتہ نہیں کہ کیا حکم ملا. تو انہوں نے کہا میں نے سوچا نہیں اتارا, اللہ کے نبی نے فرمایا. لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہا کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا, اسی غصے میں آئے حضور کے پاس کہنے لگے یہ سر میں نے احرام اتار دیا. تو جب آپ نے دیکھا نا کہ غصے میں, تو آپ نے تین دفعہ کہا صدقت صدقت صدقت انا امرتھا, فاطمہ سچ کہہ رہی ہے سچ کہہ رہی ہے سچ کہہ رہی ہے, میں نے فاطمہ سے کہا تھا احرام کھول. پھر ایک دم ہر کہیں ٹھنڈے ہو گئے. پھر آپ نے فرمایا تم نے کیا نیت کی تھی احرام کی؟ تو کلی نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے کہا تھا یا اللہ جو میرے نبی کی نیت وہی میری نیت. تو آپ نے کہا پھر کو احرام نہ کھول, تو میرے ساتھ ہی ہے احرام حج احرام. تو اتوار پیر منگل بدھ چار دن آپ ابکا کی وادی میں رہے, مکے اور مینا کے درمیان ایک وادی, وہاں چار دن قیام فرمایا, فجر نمازیں پڑھیں. پھر آپ نے بدھ کے دن زہر کی نماز کے بعد پھر دوبارہ حج کی تفصیل بیان فرمائی. اور جمعرات کو آپ صبح نماز پڑھنے کے بعد اشراق کے بعد آپ وہاں سے چلے اور مینا میں تشریف لائے, جہاں مسجد خیف ہے آج کل, اس کا جو گنبد ہے جیسے ہماری مسجد کا گنبد, جہاں اس کا گنبد ہے بالکل اس کے نیچے حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے خیمہ لگایا گیا تھا چمڑے کا, جس میں آپ نے آرام فرمایا اور ظہر عصر مغرب عشاء اور فجر کی نمازیں آپ نے وہاں ادا کرنی. دائیں طرف انصار مہاجرین تھے اور بائیں طرف انصار تھے. یہ جمعرات کا دن تھا, جمعہ کو سر تشریف لے گئے عرفات کے لیے. ہمارے ہاں مثال ہے مشہور ہے کہ جمعہ کا حج حج اکبر ہوتا ہے اور دوسرا حج حج اصغر ہوتا ہے. مجھے تھوڑی سی وضاحت کرنی ہے کہ حج ہر حج حج اکبر ہوتا ہے, کیونکہ عمرے کو کہتے ہیں حج اصغر, عمرہ حج اصغر اور حج حج اکبر. جمعہ والے حج کو حج اکبر نہیں کہتے. ہاں جمعہ والے حج کی فضیلت ضرور ہے کہ اللہ کہیں گے کہ حج کا مشابہ ہو گیا اور جمعہ کے دن کی مزید اس میں برکات اور ثمرات اس میں شامل ہو گئے. حج اکبر ہر حج حج اکبر ہے. تو وہاں آپ اشتراک کے قریب تشریف نکلے اور وہاں آپ کے لیے خیمہ لگایا گیا تھا جہاں مسجد نمیرا ہے, تو جا کے آپ نے وہاں آرام فرمایا. اس کے بعد زوال کے قریب آپ اٹھے اور آپ نے حکم دیا میری اونٹنی کو تیار کیا جائے. اونٹنی قصوا اس پہ تجاوہ رکھا گیا. اس کے بعد آپ اس پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے ایک لمبا چوڑا خطبہ دیا. خطبہ بتانے کا بھی ابھی وقت نہیں ہے, بنیادی بات ہے کہ اس میں آپ نے حقوق العباد سے سارا زور دیا. پہلا جملہ, دیکھو ایمان والو تمہاری جان تمہارے مال تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہیں, جیسے یہ شہر قابل احترام, جیسے یہ مہینہ قابل احترام, جیسے یہ جگہ قابل احترام ہے. لا ترجعوا بعد الكفار يضرب بعضهم رقاب بعض الا لا تظلموا الا لا تظلموا الا هل بلغت. بڑا خوبصورت حسین جمیل خطبہ ہے تو جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے کی عزتوں کا خیال کرنا, مال کا خیال کرنا, زندگیوں کا خیال کرنا, لوگوں کی عزتوں سے نہ کھیلنا, لوگوں کی جان سے نہ کھیلنا, لوگوں کے مال سے نہ کھیلنا, میرے بعد ظالم نہ بن جانا, میرے بعد ظلم نہ کرنا. میں نے اپنا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے. عورتوں کے حقوق بتائے, غلاموں کے حقوق بتائے, نسلی تفاوت مٹایا, سوچ کو ختم فرمایا کہ آج کے بعد سوچ ختم. الا ان اول ربن ابا ہو تحت قدمی, سب سے پہلے جس سوچ کو میں ختم کر رہا ہوں اپنے چچا عباس سے سوچ کو ختم کرتا ہوں. اور آج کے بعد ظلم ختم, سب سے پہلا میں ظلم ختم کرتا ہوں جو میرے خاندان پر, میرے خاندان عیاض بن ربیعہ بن حارث بن نوفل بن حارث بن عبد المطلب، یہ عبد المطلب کے بڑے بیٹے تھے، پوتے تھے، بڑے بیٹے تھے پوتے، جن کو حزیل نے قتل کیا تھا. تو آپ نے فرمایا سب سے پہلا قتل میں اپنے خاندان کا معاف کرتا ہوں، عیاض بن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب، اس کا خون آج میں معاف کرتا ہوں، اس کے بعد کوئی کسی کے ہاتھ نہ آئے گا. سب سے پہلے اپنے خاندان، اپنے چچا کا سود ختم کرتا ہوں، اس کے بعد سود حرام. عدالت کو صحیح بنیادوں پہ رکھا، معاملات کو بتایا، ایک ایک عنوان پورا پورا بیان ہے تو ابھی وقت اس کی گنجائش نہیں دے رہا. اس کے بعد پھر آپ نے بلال کو اذان دینے کا حکم دیا، تو اگر بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دی، اس کے بعد آپ نے اس دن جمعے کی بجائے ظہر کی نماز پڑھی، اس کے ساتھ ہی اثر پڑھی، زور اثر اکٹھی پڑی. پھر آپ تشریف لے گئے جس کو جبل رحمت کہتے ہیں، اس پہاڑ کے پاس. یہ جبل رحمت لوگوں نے نام رکھا ہے، اس کا نام حدیث میں کوئی نہیں. اس پہاڑ کے پاس کھڑے ہونے کی وجہ یہ تھی کہ لوگ ابھی تک پہنچ رہے تھے، جب آپ چلے تھے مدینہ سے تو آپ 12,000 تھے، اور جب آپ مکے پہنچے تو آپ 1,00,000 ہو چکے تھے. اگر جو تھا نا، مدینے سے چلتے ہوئے 12,000 تھا اور مکے پہنچتے پہنچتے وہ 1,00,000 ہو چکا تھا، اور پھر لوگ مسلسل آ رہے تھے. اور عرفات کا میدان بہت لمبا چوڑا ہے، تو یہ جو پہاڑی ہے سب سے جدا الگ کھڑی ہوئی ہے، سب سے جدا سیسرے سے جدا ہے. تو آپ نے اس پہاڑی کا انتخاب کیا تاکہ جو کوئی عرفات میں داخل ہو تو اس کی پہلی نظر اسی پہاڑی پہ پڑتی ہے، تو وہاں آپ اونٹنی پہ سوار بیت اللہ کی طرف منہ آپ نے فرمایا اور یوں اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا میں شروع ہوئے. یہ وقت ہوگا کوئی 1:15 کا، کوئی 1:15 کا وقت ہوگا، اور یہ اپریل کا مہینہ ہے. اپریل میں شدید دھوپ اور گرمی ہوتی ہے حجاز مقدس میں، اور آپ کے سر پر کوئی سائبان نہیں، کوئی سایہ نہیں، اور اونٹنی کی سواری کون سی آرام دہ کی پچھلی پشتی ہوتی ہے، اس پر آپ بیٹھے رہتے ہیں، اور آپ سارا نے آپ نے کچھ کھایا نہ کچھ پیا، اور یوں ہاتھ میں اور دعا میں لگے. پھر ہاتھ یوں کبھی مل جاتے، پھر کبھی ہاتھ یوں قریب ہوتے ہوتے سینے سے لگ جاتے، پھر آپ سستے سے اپنے ہاتھوں کو ہلا کر جیسے کوئی کرتی نہیں فریاد کرتا. یہ آپ کی کیفیت ہے جیسے وہ فقیر مانگ رہا ہو آہوزاری کر کبھی اونٹنی اچھل کے تب ایک ہاتھ سے اونٹنی کی لگام پکڑ کے ایک ہاتھ فری مارتا ہوں فری ہم دعائیں ہیں کبھی اللہ نے موقع دیا بڑی عجیب حسین جمیل خوبصورت کا کچھ مانگا 5 گھنٹے 5.5 گھنٹے 6 گھنٹے کی دعا. ایک دفعہ میں بڑا زور لگایا کہ آج تو میں نے بڑی لمبی دعا کروں گا، بڑا زور لگا آ کر رونا بھی ختم ہو گیا، الفاظ بھی ختم ہو گئے، گھڑی دیکھے تو 35 منٹ سارا ختم، 5 گھنٹے 6 گھنٹے یہاں کبھی ایسے کبھی فقیروں کی طرح. اب سہارا میں کیوں نہیں بولنا شروع ہوں، پتہ نہیں آپ کا روزہ ہے، کچھ نہ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے، پتہ نہیں روزہ ہے کہ نہیں ہے. تو حضرت عباس کی بیوی ام ثقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گلاس ایک پیالے میں دودھ ڈالا، ابھی پتہ چل جاتا ہے روزہ ہے کہ نہیں، پیئیں تو پتا روزہ نہیں ہے، اور اگر نہ پیا تو ظاہر ہے روزہ ہے. تو انہوں نے دودھ کا پیالہ بھیجا آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، تو آپ نے اسے نوش فرما لیا، آپ نے اس کو پی لیا. آپ کی جو اونٹنی تھی اس کے ساتھ کھڑے تھے رضیہ بن امیہ، ان کی آواز بڑی بلند تھی، تو کبھی کوئی بات کرنی ہوتی نا دعا کے دوران، تو آپ ان سے کہتے رضیہ آواز لگاؤ، تو وہ بڑے زور سے آواز لگاتے تھے. اور ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کی اونٹنی کے بالکل سر کے نیچے ایسے کھڑے رہے تھے، تو اونٹنی کا لواب ان کے کندھے پہ گر رہا تھا مسلسل. مغرب تک آپ ایسے دعا میں لگے رہے سکھنی کیا کیا اللہ سے منوایا اور کیا کیا مانگا. تو یہ اللہ سے مانگا، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، سب سے زیادہ اس سے زور لگا، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے. آخر شام کو یہ دعا قبول ہوئی تھا، اچھا آپ کی ساری امت کو معاف کر دیں گے پر ظالم کو نہیں کریں گے. تو اس کے بعد آپ نے جب سورج ڈوب گیا، آپ نے چونکہ قریش مطلب سورج ڈوبنے سے پہلے چلتے تھے، آپ نے کہا میں ان کے خلاف چلیں گا. تو حضرت بلال حضرت اسامہ آپ کی اونٹنی کا سوال تھا آپ کے ساتھ، ان کو دیر ہو گئی، کارن کا انتظار کیا، یہاں تک وہ تشریف لائے، انہیں پیچھے دکھایا کہ آپ آگے چلے، تو راستے میں آپ کو استنجے کا تقاضا ہوا، وہاں اترے اپنے سیا فرمایا، تو خفیف کا وضو کیا، خفیف وضو ایک دفعہ کھلی کرنا، ایک دفعہ آپ دونوں سفر میں یہ وضو کرنا چاہیے، جب سفر میں بھی لگے ہوتے ہیں مسواک کے پیچھے لائن لگی ہوئی, آگے گاڑی جا رہی ہے, ان کو مسواک سے جڑی ہوئی ہے, اور جب تین تین دفعہ بڑے خوشی خوشی سے لگے ہوتے ہیں, ارے بھائی علم سیکھو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, اس وقت کی سنت ایک دفعہ دھوگو, ایک دفعہ کلی کرو, ایک دفعہ ہاتھ میں ٹائم لگو, ایک دفعہ منہ دھوگو, زیادہ احتیاط کریں تو دو دفعہ کرو, یہ سفر کی سنت ہے, تین دفعہ گھر کی سنت ہے, اپنے محلے کی مسجد کی سنت. سفر میں جلدی ہے تیزی ہے تو وہ کرو جو اللہ کو نبی نے کیا, تو آپ نے جلدی سبھی فرمایا اور تو سامنے فرمایا نماز پڑھیں گے, کہیں نماز آگے اصلا تو امام نماز آگے. او ہو کیا عاشق کے بیچ میں یاد آ جائے تو بھول جائے گا, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عرفات سے نکلے اور ایک جگہ عمری کو بیٹھایا اور اس سنگے کے لیے گئے اور واپس آ گئے, پھر اپنے غلام ناصر سے کہنے کے ناصر کیا خیال ہے میں نے سنگے کیا جی ہاں کہیں میرا تو اب بھی بجے یہ کہہ دیا کہ میں حجم حضور کے ساتھ تھا, یہاں انہوں نے گھٹنی بٹھائی تھی, یہاں بیٹھ کر اس سنگا کیا تھا, میں نے کہا نقل اتار ہوں اپنے محبوب کی. تو یہ اللہ کے نبی کی ظاہری حکم ہم قربان کرتے ہیں, وہ خالی جو سفر میں ایسے بشری تقاضے تھے اس کو بھی سنت سمجھتے کرتے چلے تھے, وہ سارے مفتی بیٹھے ہیں کر لو سنت کا سواب ہے, نہ کرو تو گناہ تو کچھ نہیں, میں جب ختم بھی نہ کرایا تھا وہ بھی تو سنت کیے, چلو چھوڑ دو ختم کرو تو سواب ہے, نہ کرو تو گناہ تو کوئی نہیں. جہاں ظلم و ستم ہے گھر چاہے ظلم و ستم ہے, پھر وہاں پہ سب چلے تو آپ مزدلفہ میں پہنچے, جا کے اپنے مغرب کی نماز پڑھا, پھر اس کے بعد اپنے سواریوں سے سامان اتروایا, سامان اتروایا رکھوایا, اس کے بعد پھر آپ نے عشاء کی نماز پڑھی, اور عشاء کی نماز پڑھ کے پھر آپ فجر تک سوئے, اس رات آپ نے تہجد بھی نہیں پڑھی, مسلسل سوئے رہے تہجد نہیں پڑھی. بڑی حکمت اس میں اذان کے وقت آپ اٹھے, اذان دلائی, اس کے بعد نماز پڑھی, نماز کے بعد پھر آپ وقوف کے لیے دعا کے لیے ہر دعا کے لیے کھڑے ہوئے. اتنے میں ایک شخص آیا اور وہ اپنے محرم بن عفان کیا میں اکل الرا ہے, یا رسول اللہ میں نے اپنی سواری کو اتنا دوڑایا کہ میں اور میری سواری دونوں چورا چورا ہو, کہ تم میں آپ کو پکڑ لوں, آپ تک پہنچ جاؤں, آپ تک پہنچ جاؤں, یعنی یہ حج جن کا میرا حج قبول ہو گیا, کیا میرا حج ہو گیا آپ کے ساتھ, تب نے فرمایا تیرا حج بھی ہو گیا, کہ جو عرفات میں سے گزر جائے صبح صادق سے پہلے پہلے, اور اگر ہمارے ساتھ اس نماز میں شریک ہو جائے تو اس کا حج ہو گیا. تو صبح صادق سے پہلے گزرے تھے میں بنے آپ کہ یا رسول اللہ میں نے کوئی بھاٹی کوئی چوٹی کوئی راستہ ایسا نہیں جو میں نے اطمینان سے طے کیا ہو, میں برق رفتار بن کے چلا کہ مجھے آپ کے ساتھ حج کی سعادت نصیب ہو چکی, یہ راؤ آخری شخص ہیں جو حج کے حج کی سعادت نصیب میں کچھ نصیبوں میں جن کا نام آیا, آخری آدمی جو پہنچے ہیں اور ان کو بھی حج کا حج کے رفاقت اللہ کے نبی کے ساتھ نصیب ہو چکی. اس کے بعد آپ کہاں سے چلے, تو آپ نے وہاں پر دعا مانگی نا میری امت سے ظالم کو بھی معاف کر, ظالم کو بھی معاف, مظلوم کو ہاتھ اپنی طرف سے دے دے, ظالم کو بھی معاف کر. تو پھر آپ روئے روئے روئے روئے یہاں تک کہ بشارت ہے اچھا ہم آپ کی تو خیر ان کو بھی معاف کر دیں گے, ایک دم آپ ہنسنے لگے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کرو روئے تو ہنسنے کا مقام کیا ہے, سب نے فرمایا ابھی اللہ نے میری دعا قبول کی تو شیطان سر میں مٹی ڈال رہا ہے, میں تو اس کو دیتے ہیں پڑھا. اس کے بعد آپ وہاں سے چلے تھوڑا سا سورج نے کمی نکالی, آپ وہاں سے چلے اور فضل بن عباس کو اپنے پیچھے بٹھایا, اسامہ کو اتار دیا اور فضل بن عباس کو اپنے پیچھے بٹھایا. فضل بن عباس بڑے حسین نوجوان تھے, جا رہے تھے راستے میں ایک لڑکی نے آ کر مسئلہ پوچھا, قبیلہ خط عام کی ایک لڑکی نے آ کے مسئلہ پوچھا, تو چونکہ احرام کی حالت میں چہرہ کھلا تھا اور فضل بن عباس پیچھے بیٹھے تھے, تو ہم فضل کی جب نظر ادھر پڑی تو آپ نے پیچھے اپنا ہاتھ لے جا کر اور فضل کے منہ کو یوں کر دیا, اس طرح کر دیا, انہوں نے منہ ادھر کر لیا. جب وہ بات پوچھ کے چلی گئی تو اب بات کیا لگے یا رسول اللہ, چچا ان کے بیٹے فضل یا رسول اللہ آپ نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا, لوگوں نے کرنا پبل آپ نے اپنے بھائی کی گردنیں مروڑ دی, تو آپ نے ساتھ فرمایا دونوں خوبصورت تھے، مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں نیت خراب نہ ہو جائے۔ یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ فضل، فضل بن عباس، ان صحابہ نے جو ایک ہزار کافروں پہ بھاری سمجھے جاتے تھے۔ ایسے آدمی کی نظر خراب ہوگی؟ کیوں؟ ایسے آدمی کی نظر خراب ہوگی جو ہزار کے برابر شمار ہو، پھر آل رسول ہو، اور پھر نہ کم آئے اللہ کے نبی کی کمر کے ساتھ اس کا سینہ لگا ہوا ہے۔ یہاں شیطان کہاں سے آئے گا؟ وہ تو جو حضور کے ساتھ شیطان تھا وہ خود مسلمان ہو۔ آپ نے ساتھ فرمایا ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان، تو لوگوں نے کہا آپ کے ساتھ بھی ہے، ہاں میرے ساتھ بھی ہے، پر وہ مسلمان ہو گئے، وہ کلمہ پڑ گیا۔ آپ کی صحبت میں تو شیطان کلمہ پڑ گیا، تو فضل کی نظر کیسے خراب ہو سکتی تھی؟ یہ فضل کو نہیں سمجھایا ہے، یہ آنے والی نسلوں کو سمجھایا ہے کہ جب آوارہ نظروں والے لوگ حاجی کریں گے، حج کریں گے، جب آوارہ نظروں والے لوگ حج کریں گے تو ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ فضل جیسے کی گردن میں نے مروڑ دی تو تم دیکھنا اپنے ایمان کو حفاظت کرنا، کہیں حج کرتے کرتے ایمان دیش کے نہ آ جانا۔ بھگوان سے آج آئی تو اصحاب الفیل کی وادی ہے، وادی محفر، وہاں سے تیزی سے نکلے اور سیدھے گئے بڑے شیطان کے پاس، وہاں اونٹنی سے اترے اور اس کے سامنے اونٹنی کو پکڑ لیا، وہاں ایک بلال نے آپ کے اوپر ایسے چادر کا سایہ کر دیا، وہاں نے اس کو ساتھ کم فرمائے، اس کے بعد آپ مرے اور پھر وہاں آپ نے ایک مفت پر خطبہ دیا ہے، وہاں پھر خطبہ دیا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے اونٹ بلوائے، قریب 100 اونٹ، اگر کچھ اگر کبھی یمن سے لائے تھے کچھ آپ کے تھے، تو 100 اونٹ، پھر ان میں سے 63 الگ کر لیے گئے، ان 63 میں سے 5 اونٹ آگے لائے جاتے، پھر ان 5 میں سے 1 اونٹ حضور کے سامنے کھڑا کیا جاتا، آپ اس کو ذبح کرتے، حضرت علی رضی اللہ عنہ پکڑ کر آپ ذبح کرتے تھے، تو وہ جو 5 اونٹوں میں سے 1 جب آگے آ جاتا تھا ذبح ہونے کے لیے، تو پچھلے 4 آپس میں لڑائی شروع کر دیتے کہ میں آگے بڑھ کے پہلے ذبح ہو جاؤں، ان دوسرے کو سب کاٹتے تھے اور ہم تو بکرے کو آگے پھینکوں پوچھے جاتا ہے، تو وہ آگے والے ذبح ہونے کے لیے، تو آپ نے کھڑے کھڑے ایسے بچے سے سب کو جب کرے سب اونٹ آپ نے ذبح فرمایا، کرے سب قربانی کی ہے نا، اشارہ کیا گیا کہ مالداروں کو چاہیے کہ خود کھل کے قربانی کریں، گھر میں ہوں یا بیت اللہ میں ہوں، مالداروں کو چاہیے کھل کے اللہ کے نام پر قربانی کریں، اس دن کا سب سے بڑا عمل ہے الحج و حج، شور مچانا، خون بہانا، شور مچانا، خون بہانا، یہ تقدیر پڑھنا، تلبیہ پڑھنا اور خون بہانا، قربانی کرنا، ترے سو لوگ آپ نے ذبح کی اپنی بیویوں کی طرف سے، اپنی گائے ذبح گائے۔ ویسے عام حالات میں ہمارے نبی ہر سال 2 ڈونڈے، 2 چھترے، وہ سینوں والا چھترے ذبح کرتے تھے، سفید رنگ کے، ایک اپنی طرف سے ذبح کرتے تھے اور ایک پوری امت کی طرف سے ذبح کرتے تھے، یعنی میری قربانی اور یہ میری امت کی قربانی۔ تو آپ نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے ذبح فرمائی، اپنے لیے 63 اونٹ ذبح فرمائے، پھر حضرت علی سے فرمائے جلدی پکواؤ اور دیکھو اس کی جو کھال کھینچنا، گوشت بنانا، اس کی اجرت گوشت کی شکل میں نہیں دینی، کھال نہیں دینی، مجھ سے مانگنا، میں اجرت اس کی الگ دوں گا۔ پھر اس کے بعد ان کو ادھر لگا کے اپنے نائی کو بلوایا، نائی کون سے؟ معمر بن عبداللہ، معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھاری جا گیا، ان کو بلوایا، تو وہ اس طرح لے کر آئے، تو آپ ان کے سامنے ایسے بیٹھ گئے، ایسے بیٹھ گئے، کلے بھائی معمر، اللہ کے رسول نے سب تجھے دے دیا ہے، اس طرح تیرے ہاتھ میں ہے، جو مرضی کر۔ آپ نے مذاق کیا، کہنے لگا یا رسول اللہ یہ تو معمر کے بھاری یادت تھے، یہ تو محمد کے نصیب یادت تھے کہ آج اس کو یہ سعادت ملی، آپ کو کسی کو بھی بلا سکتے تھے، تو پھر آپ کیسے پاؤں کے بل بیٹھے، کال میں سمجھ دائیں طرف سے چلے پاؤں چلے منہ لوگوں میں یہ سارے آگے کر کے بال مونے، تو سامنے ابو طلحہ آئے، آپ نے سارے کے سارے ان کو دے دی، ابو طلحہ انصاری، 7 حضرت خالد کھڑے تھے، انہوں نے منت کر لیا کر کے جو پیشانی کے بال تھے نا وہ ان سے لے لیے، اور پھر اپنی ٹوپی میں سی لیا تھا ان کا، پھر جب کبھی وہ لڑائی میں جاتے نا تو پہلے سر پہ ٹوپی رکھتے، اوپر لوہے کا کوٹ رکھتے، پھر تلوار اٹھاتے، تو محدثین علماء بھی کہتے ہیں کہ ان بالوں کی برکت تھی، بڑے سے بڑے لشکروں کو پارا پارا پہنچا۔ ایک دفعہ رومیوں نے چڑھائی کر دی اور بالکل سر پہ آ گیا، خالد نے کہا میرے ٹوپی، میرے ٹوپی، وہ ٹوپی نظر میں آئے تو باغے سرداروں نے کہا ٹوپی کو چھوڑو، کھلا کے بندے وہ سر پہ چڑھ آئے ہیں، اٹھو کہیں نہیں، اگر وہ میرے سر کے اوپر بھی آ جائے تو بھی پہلے ٹوپی تلاش کرو، وہ دیکھا نہیں کیسے کہیں نہیں کہ وہ سارے سرداروں کو اس ٹوپی میں کون سا جادو ہے جو اس کے لیے اتنا بڑا خطرہ مول لیا؟ اس میں جادو ہے، اس میں اللہ کے نبی کو باہر نہیں، اس کے بغیر میں نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی۔ پھر آپ نے کوئی طرح سر منایا تو آپ نے کہا صحابہ میں تقسیم کر دیا، وہ چھینا جبکہ میں کسی کو ملا کسی کو نہ ملا، تو لے گیا تو رہ گیا، سوا لاکھ آدمی کو لوگوں کو ملتا، پھر اپنے ناخن کٹوائے پاؤں کے، ہاتھوں کے بھی پاؤں کے بھی، اور پھر اپنے کہا ان کو دفن کر دو، تو وہ وہاں دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ نے اتنے میں وہ تیار ہو گیا کھانا، تو آپ نے شوربہ پیا، کچھ بوٹیاں کھائیں، پھر آپ طواف کے لیے تشریف لے گئے بیت اللہ۔ آپ نے اس وقت اپنے اونٹنی تبدیل فرمائی، جب آپ نے اونٹنی جب آ کر پہلے کسوا سے سوار تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنی اونٹنی کے ساتھ اپنے پیچھے بٹھایا اور تشریف لے گئے، اور آپ نے یہ طواف جو کیا ہے اونٹنی پر بیٹھ کر کیا، اور آپ کی اونٹنی کی جو لگام تھی وہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی ہیں، انہوں نے پکڑی ہوئی تھی، راجہ سے راستہ دو، اللہ کے نبی کو راستہ دو، آگے یہ کہتے کہتے رج رج پڑتے جا رہے تھے، اس کے الفاظ کیا تھے وہ تو کوئی کہیں نکل کے بڑا، لیکن خیال یہی ہے کہ یہی کہتے ہوں گا خلط کرے خلط کرے، تو آپ راستہ بنا رہے تھے، راجہ آگے چل رہے تھے، تو آپ نے سات چکر لگائے اونٹنی پر بیٹھ کر، اور اسے اپنی چھوٹی سی جبنی کے ساتھ ایسے آپ استعمال کرتے تھے، حضرت کو یوں کر کے یوں چونتے تھے، پھر اس کے بعد آپ نسل پڑے اور گم گم کے کنویں پر آئے، تو ہلکا باس پانی پلا رہے تھے، تو آپ نے کہا میرا جی چاہتا ہے کہ میں بھی پانی پلاؤں، کیونکہ میرے خاندان کے ذمہ ہے حاجیوں کو پانی پلانا، پر اگر میں نے پانی پلانا شروع کیا تو سارا مجمع میرے اوپر ٹوٹ پڑے گا، تو بدنظمی ہوگی، لہذا مجھے پانی پلاؤ۔ تو حضرت عباس نے کہا اپنے بیٹے فضل سے، بیٹا جاؤ اماں سے کہو وہ جو دوسرا ڈول ہے نا اس میں پانی لے کر آئے، تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ جس ڈول میں سارے پی رہے ہیں اسی سے مجھے پانی لو، یا رسول اللہ اس میں سب نے ہاتھ ڈالے ہیں، سب کے اس میں ہاتھ کرے ہیں، یہ صاف نہیں، آپ نے کہا نہیں نہیں وہی دو جس میں سب نے ہاتھ ڈالے ہیں، پیا پیا پیا اتنا پیا پھول پسینے باہر آ گیا، سب جو باقی بچ گیا آپ نے سارا اپنے اوپر گرا لیا سارا، پھر اس کے بعد آپ نے وہاں زہر کی نماز ادا فرمائی، پھر آپ وہاں سے واپس تشریف لائے اور عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا جاؤ مینا کے وادی میں اعلان کرو، ایام مینا ایام مینا ایام ایام شرب ایام منا ایام اکل مشرب وذکر اللہ ودعال، ایک روایت میں رجا ہو گئے اعلان کرو مینا کے دن کھانے کے ہیں پینے کے ہیں اللہ کے ذکر کے ہیں، اور یہ جو گیارہ تاریخ ہے اس کو کہتے ہیں یوم الاکار، حدیث میں کہتے ہیں یوم الاکار قرا، کہتے ہیں سری اچھے یہ پائے پائے نہیں پائے، تو دس تاریخ کو جب وہ قربانی کرتے تو پائے سارے لے کر کے ان کو ساری رات پانی میں چڑھا دیتے تھے، پھر جب گیارہ تاریخ کی صبح کو سارے جل کے تیار ہوتے تھے تو اس دن سارے وہ پائے کھاتے تھے، تو اس لیے اس کو کہا جاتا ہے یوم الاکار پائے کھانے کا دن، تو یہ گجرا والے گھر لوگ بڑے کھاتے ہیں، اب تو کہا گہرے کھاتے ہیں، تو اس دن اس کو یوم الاکار کہا جاتا ہے۔ اس دن پھر آپ نے زوال کا انتظار کیا، جب زوال ہوا تو آپ تنگ کر وہ شیطان کو مارنے کے لیے تشریف لے گئے، پیدل پیدل پہلے دن تو سواری تھی پیدل گئے، اور جا کر آپ نے پہلے شیطان کو سات کنکریاں ماری، جس طرح کہ بیت اللہ بائیں طرف بائیں طرف بائیں طرف کا اور مینا بائیں طرف کا، اس طرح آپ نے سات کنکر مارے، پھر آپ بیت اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ہاتھ اٹھائے، اور جتنی دیر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اتنی دیر آپ نے وہاں دعا مانگا، یعنی کوئی 40 منٹ آپ نے وہاں دعا مانا، ڈھائی سے بارہ ڈھائی بارہ آدھا گھنٹہ تو لگی جائے گا، کچھ تیز سے تیز پڑے 35-40 منٹ ڈھائی بارہ میں لگنا ہے، اچھا پہلے دعا مانگ کرے مانگ، پھر اس کے بعد آگے تشریف لے گئے، دوسرے شیطانوں کو صاف کم کر مارے، اور پھر آپ نے دوبارہ منہ ادھر بیت اللہ کی طرف کر کے اتنی لمبی دعا مانگی، پھر اس کے بعد آپ آخری شیطان کے پاس گئے اس کو کم کر مارے، اس کے بعد پھر اپنا خطبہ دیا، کیونکہ اس وقت یہ آیت اتر گئی تھی راجہ نصر اللہ والفتح، یہ سورت اتر گئی تھی، اس میں اشارہ تھا کہ اب آپ کی روانگی کا وقت آ چکا ہے، تو 11 تاریخ کو جو آپ نے خطبہ دیا ہے اس میں پھر آپ نے فرمایا لوگوں یہ میری تمہاری آخری ملاقات ہے، شاید آج کے بعد تم مجھے نہ مل پاؤ نہ میں تمہیں مل پاؤں. دوستوں یہ 11 تاریخ کا خطبہ بڑا زبردست خطبہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے خود ارشاد فرمایا. اس میں 3 دفعہ اپنے کہا فلی بلغ الشاہد الواحد، پھر کہا فلی بلغ الشاہد الواحد، پھر کہا فلی بلغ الشاہد الواحد. یہ اس حدیث سے تبلیغ کا کام اس امت کے ذمہ لگا، نہ کہ رائن کی تبلیغی جماعت نے تبلیغ کا کام دیا. اگر تبلیغ کا کام رائن کا ہوتا یا تبلیغ جماعت کا ہوتا کوئی نہیں در در دھکے نہ کھاتا اور کوئی نہیں سال سال سات سات مہینے کے سفر نہ کرتا. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ذمہ داری ہے جس کو لے کر آج امت قریا بقریا نگر نگر پھر رہے اپنی جان اپنے مال کے ساتھ. یہ اکٹھن چلے آپ نے ایک مضمون بیان فرمایا، پھر کہا میری بات پہنچ رہی کہاں ہے جی؟ آپ نے کہا آگے پہنچاؤ. پھر آپ نے آگے بات فرمائی، پھر کہا میں نے پہنچا دیا کہا جی ہاں کہا آگے پہنچاؤ. پھر آپ نے بات فرمائی، پھر فرمایا میں نے پہنچا دیا کہا جی ہاں کہا آگے پہنچاؤ. یہ خطبہ بڑا زبردست ہے جو 11 تاریخ کو آپ نے دیا ہے، تو اس میں آپ کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ جانے کا وقت ہو چکا ہے. یہ آخری صورت ہے قرآن کی جو اس دن اتری ہی رہ جانا سرواجی والا، اس کے بعد کوئی صورت نہیں اتری، چند ایک آیات اور اتری. اس کے بعد آپ خیمے میں تشریف لے گئے. پھر 12 کو آپ نے وہی کیا، 12 کو بھی اسی طرح آپ نے لمبی دعائیں مانی. پھر 13 کو آپ نے زوال کا انتظار کیا، زوال کے بعد آپ نے جا کر کنکنی ماری. یہ کنکنی آپ نے اونٹنی تک سوار ہو کر ماری، یہ جاتے اور جا رہے تھے. ہمیں آپ نے آپ نے یہ کام کیا کہ عورتوں کو پہلے جانے کی اجازت دے دی، عورتیں معذور لوگ پہلے جا سکتے ہیں. تو آدھی رات کے بعد ان کو جلدی جانے کی اجازت مل گئی. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا پسند ہے اور یہ مسکرات پہلے تشریف لے لی. اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جا کر کنکر بھی مار دیے. آپ نے کہا تھا کہ فجر سے طلوع ہونے سے پہلے پتھر نہ مارنا، لیکن انہوں نے جا کے پہلے مار دیے تھے. حکم فجر کے بعد کا ہے. اس کے بعد 13 کو جب آپ چلے وہاں سے تو خیف و بنی کا نانا ایک جگہ آتی ہے. خیف و بنی کا نانا وہ جگہ ہے جہاں ہمارے نبی کے ساتھ بائی پاس کا معاہدہ لکھا گیا تھا اور آپ کو 3 سال شعب علی طالب میں رہنا پڑا تھا. تو وہاں آپ نے قیام فرمایا. ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں خیمہ لگا دیا. آپ کے لیے 11 تاریخ کے خطبے میں ایک بات میں عرض کرتا چلے گا. اس دن آپ نے جب خطبہ دیا تو ابو یزید رقاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چشا انہوں نے حضور کی اونٹنی کی لگام کو پکڑا ہوا تھا. اور آپ وہ خطبہ دے رہے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ایک دوسرے سے مال پیدا کے نہ ڈالنا. بات کا صرف یہ نہیں ہوتا کہ چھینے نہ، جھوٹ بول کے سودا بیچنا بھی داخل ڈالنا ہے، غلط بول کے بیچنا بھی داخل ڈالنا ہے، کسی سے مال پیدا کے نہ ڈالنا، کسی کے لیے کسی کا مال حلال نہیں جب تک اس کی اجازت نہ دے. تو عمر بن یسر بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ میرے چچا زاد بھائی کی بکریاں، ہمارا ایک گھرانہ وہ پھر رہی ہیں اور میں ایک بکری جمع کر کے کھا لوں تو اس میں چار ہر جائے. تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر اس بکری کے ایک ہاتھ میں چھری ہو اور دوسرے ہاتھ میں آگ ہو کہ آؤ مجھے ذبح کرو اور آگ جلا کے بھونو اور تیار کر کے مجھے کھاؤ، تو بھی اس سے مالک سے اجازت لیے بغیر تم پر حرام ہے. کسی کے مال پیدا کے ڈالنا، یہ آپ ظہر اثر مغرب عشاء چار نمازیں ہیں. اگر بات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ میرا عمرہ رہ گیا، باقی تو سب نے عمرہ کر لیا، میرا عمرہ رہ گیا کیونکہ وہ حیض آ گیا تھا. آپ نے تو نے حج جو کر لیا بس ہو گیا، اس نے عمرہ کا نہیں، میں نے الگ عمرہ کرنا ہے. تو آپ نے حضرت عبدالرحمن بن ابو بکر کو بلایا کہ جاؤ اپنی بہن کو عمرہ کرواؤ، جب واپس آؤ تو پھر مجھے فوراً بتاؤ. کہ یہ جو مسجد عائشہ پہ عمرہ کھلا، یہ اللہ نے حضرت عائشہ کی برکت سے قیامت تک کے لیے لوگوں کو یہ دولت نصیب فرما دی. ابھی آؤ مسجد عائشہ سے رام باندھو آ کے عمرہ کرو. پھر ہمارے ساتھی کو کہنے کے میں جب جوانی میں تھا تو 8 ہمارے روز کرتا ہوں حدیب چولیں گے تو ان کو بھیج دیا. پھر آپ نے عشاء کی نماز کے بعد تھوڑا سا تھوڑے آرام کیا. آرام کے بعد پھر آپ تشریف لے گئے تو حضرت صفیہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا رسول میں بیمار ہوں، طواف وعدہ آخری طواف، تو میں طواف کیسے کروں، میں تو بیمار ہوں. آپ نے کہا تم ایسا کرو میں جب فجر کی نماز پڑھاؤں گا تو تم نمازوں کے پیچھے اونٹنے سے ثواب ہو کے طواف کر لینا. انہوں نے چلو ٹھیک. پھر وہاں سے تشریف لائے، آپ نے آ کر وہاں حضرت کے ساتھ منتر بن کے آپ اس طرح چپک گئے. اس طرح یہ آخری رات کے جو صبح جب جانتا اس طرح دونوں آپ ایسے لگائے ہوئے اور آپ رو رہے رو رہے رو رہے جیسے الوداع آنسو آنسو آنسو آنسو. اس کے بعد آپ نے فجر طواف کیا, طواف کے بعد آپ فجر کی نماز کا وقت داخل ہوا تو آپ نے فجر کی نماز پڑھائی اور اس میں حضرت ام سلمہ تشریف لے میں پیچھے سے طواف کیا. تو اس دن آپ نے فجر کی نماز وقتور وقتاب مستور کی رقط منشور یہ سورت کی چلے سورت طور کی آپ نے تلاوت فرمائی. پھر اس کے بعد آپ وہاں سے جب نکلے ہیں تو پتہ چلا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہنچ گئی ہیں. تو آپ نے رہے ہیں چلو رہے تو کس نے کہا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کا ہے کہ ان کا طواف سے لگا رہ گیا کیا اس نے طواف سے زیارت کر لیا تھا؟ ہاں طواف ٹھیک ہے کافی ہو گیا اب ان طواف سے لگا کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد پھر آپ کا یہ سارا قافلہ وہاں سے واپس چلا ہے اور پھر اسی چھ آٹھ دن میں آپ پہنچے دل ہو جائے اور وہاں کا آپ نے کام فرمایا. اور اگلے دن پھر آپ مدینے کی طرف نکلے تو آپ نے اور پہاڑ کو دیکھ کر کہا جگہ بنا ہوا نہ سب ہو یہ بہت پہاڑ ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم اس سے پیار کرتے ہیں. یہ دعا پڑھتے پڑھتے پڑھتے آپ مدینہ میں داخل ہوئے. بہت سے چند دن بعد اس وقت اگلے جہان کی تیاری ہوئی اور رقط سفر آگے کا باندھا. تو میں نے آپ کو اختصار کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حج مبارک کا بتایا ہے کہ ایک ایک چیز فلاں جگہ کون کھڑا تھا, فلاں جگہ اونٹنی کس نے پکڑی تھی, فلاں جگہ آدمی کیا رہا تھا, آپ کو قربانی کس نے دی تھی اور آپ کے لیے خیمہ کس نے لگایا تھا اور انصار کدھر تھے مہاجرین کدھر تھے. ایک ایک چیز کا مطلب کے لیے محفوظ ہے. ایسی چیز جو جن کی طرف دھیان دینا جاتا ہو ان کو یہ مکالا سمجھے لگ گئے خیمے کو کدھر لگا لے کدھر لگا لے اس کو محفوظ کرنے کی کیا ضرورت تھی. لیکن اللہ نے اسے بھی محفوظ فرمایا کہ آپ نے فرمایا انصار مہاجرین مکہ وہ بیت اللہ کی بائیں طرف خیمے لگائیں اور انصار مدینہ بیت اللہ کی بائیں طرف آپ کے بائیں طرف آپ کے بائیں طرف مہاجرین کے خیمے سے اور آپ کے بائیں طرف انصار مکہ کے خیمے سے اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کی اور اللہ اپنے لوگوں کو جگا دے جنہوں نے چپائیوں پر بیٹھ کر اور اپنی زندگی کو اس کے لیے قربان کیا اور ایک چیز کو کھود کر کریج کر جمع کر کے ہم تک پہنچایا. یہ حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا حج مبارک ہے. جو ایسا حج کر لے گا وہ اس طرح اپنے گناہوں سے نکلے گا جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے نکل کر آتا ہے اس کا کوئی گناہ باقی نہیں رہ جاتا. تو میرے بھائی اگر فرض ہے تو اس میں دیر کرنا بڑی ہلاکت ہے. اور آپ نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا اور پانچ سال مسلسل میرے پاس نہ آیا تو اس نے میرے ساتھ بے وفا کی. جس کو اللہ نے رزق دیا اور پانچ برس مسلسل گزر گئے اور میرے پاس نہ آیا تو اس نے میرے ساتھ وفا نہیں کی. فقط جفانی اس نے میرے ساتھ بے وفا کی. تو اللہ تعالیٰ نے جس سے ذمہ کیا ہے اس کے اوپر فرض ہے اس کو ادا کرے. ہم رکھا دے حج والا طے کرتا ہے حج کرو عمرہ کرو طے کرتا ہے حج کرو عمرہ کرو کہ جن سیاں جن سیاں فخر یہ فخر کو مٹاتے ہیں جو میں فخر کو مٹاتے ہیں. رضی اللہ عنہ دو سال خلیفہ رہے دونوں سال حج کی. عمر رضی اللہ عنہ دس برس خلیفہ رہے ہر سال حج ہر سال آخری حج سے فرمایا اللہ انتشرت رعیتی وانتصرت ہمتی. میرے مولا میری رعایا بڑی بڑھ گئی اور میری ہمت سخت شکست ہو گئی اب مجھے بھی اپنے پاس اٹھا لیا. میں حج کے چند دن بعد محرم جیسے روح اللہ کل اپنے حج کے بعد گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حج کے بعد ہی اللہ کے دربار میں حاضر ہو گئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری سال جس دن کتنا ہوا اس سال آپ نے حاضری کے بعد ہر سال حج اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا عمرے بہت زیادہ فرماتے تھے عمرے بہت زیادہ فرماتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بھائیو جس کو سعادت دی ہے اور اس کو اپنی سب سے بڑا سرمایہ سمجھ کے کرے جس کو رزق دیا سرمایہ سمجھ کے کرے. آپ کے ہمارے نبی کا فرمان ہے فرصت کو غنیمت سمجھو مشغول ہونے سے پہلے پہلے. فرائض ہیں کو ٹائم نہیں کرنی چاہیے پتنی کا بعد میں سانس ہار جائے زندگی کی بازی ہار جائے سب کو جن بھرا رہ جائے. اللہ نے ہمیں سکھا دے دعا سے پہلے گزارش ہے دعا کے بعد مجھے بھائی راستہ دینے میں نے فوراً سفر پہ جانا ہے تو کوئی مسافر بھی نہیں کرے اور مجھے روکے بھی نہیں بڑی نوازش ہوگی. اللهم لك الحمد كما انت اهله فصل على سيدنا ومولانا محمد كما انت اهله وحل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا بذنوبنا وشرارنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك من كل ما تعلم اللهم إنا نستغفرك فإنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم إنا نستغفرك فإنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم إنا نستغفرك فإنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على النبي الكريم آمين ورحمة الله.